right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salutare și bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este duminică dimineața, deci este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 100 este adjudecat de Alina Eremia, Tu ești vara mea. 99, Basement Jacks, What a Difference. 98, Delia Matache, You Fighting With My Ghost. 97, Maroon 5, One More Night. 96, Guess Who, Locul Potrivit. 95, Asaf Avidan, One Day. Iar acum urmează să ascultăm un hit în staționare pe locul 94, I Follow Rivers. Plecăm de pe locul 94, precizez că pe 93 se află în staționare Miley Cyrus, We Can't Stop. We can't stop. 92, Pink, Try. 91, WhatsApp și Andra, Calameteo. 90, Fady și Lazy J, Love Till You Cry.

Bedouin, Soundclash, Brutal Heart, staționare pe locul 82, un loc mai sus pe 81, Florida și Pitbull, Can't Believe It. I can't believe it. White girl got some dance, I wanna see it. Pe 80, Pașaman și Alex Velea, Aia E. 79, Liviu Hodor și Mona, Unde-i dragostea? Iar pe locul 78 în această ediție Airplay 100 la Kiss FM, Daft Punk și Pharrell Williams, Get Lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up. 3 locuri mai sus față de săptămâna trecută. Get Lucky, locul 78, pe 77 Hot Nature, Reverse Skydiving. 76 Naughty Boy și Emily Sandé, Lifted. 75 hitul Modern Jesus. No 74 Katy Perry. 73 Calvin Harris, Thinking About You. Iar acum urcăm pe locul 72 și ascultăm D'Banj, care se află în ultima săptămână 6 locuri în urcare, Oliver Twist. Momentul să părăsim poziția cu numărul 72, unde se află D'Banj cu Oliver Twist, pe 71 Crash, Alexandra Ungureanu și Glens, Iubire de o vară. 70 J-Lo, Te pup papa. 75. Iar acum la Kiss FM urmează fix hitul de pe locul 69. Andreea Bănică și WhatsApp, ascultăm În lipsa ta. Mai pozam o fata rea.

I Live My Life, Julia staționează în această ediție Airplay 100 pe locul 63, un loc mai sus, DJ Project și Adela, Fără Tine. 61, Alex Velea, E Marfă Tare. Ellie Goulding, Burn. Iar pe locul 59, cine credeți că se află săptămâna aceasta? Vă zic eu chiar acum, Rihanna, Diamonds, este un hit care urcă 7 poziții. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of some red haze. I saw the light. De săptămâni de prezență aici în Airplay 100 la Kiss FM, cea mai înaltă poziție pentru Rihanna cu Diamonds, locul 2. Deocamdată se află pe 59, cu toate acestea, săptămâna aceasta urcă 7 locuri. Urcăm și noi pe 58, unde se află Simona Naie și Juju cu Doi Nebuni. 57, The Script și Will.i.am. 56, Lady Gaga. 55, Carlos Dream și Ina. 54, Dan Bălan, Lendo Calendo. 53, Cerebro. Iar pe locul 52 staționează Voltaj, ascultăm Pic Pic.

On your body, on your hips, I can see you need attention, affection, passion. It's a dangerous situation. You will be my queen and lady, riding on my Lamborghini. Hai, baby, you need me. Chiar de la prima frază ți-am căzut în casă. Neilini a revenit în Airplay 100 la Kiss FM cu hitul Te iubesc, clasat momentan pe locul 48, pe 47 Vicky Red, miroasea dragoste de vară, 46 Pete Leffer, No Lies, iar pe locul 45, cel mai recent hit produs de Sasha Lopez împreună cu Radio Killer, se numește Perfect Day. Aveți o zi excelentă în continuare. Am ascultat Perfect Day de la Sasha Lopez și Radio Killer, locul 45. Pe 44 coboară două locul Elena Gheorghe cu Echo, iar pe locul 43 urcă azi o poziție Alicia Keys. Ascultăm Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire.

10 locuri în urcare, Pink featuring Lil Yellen, True Love, locul 30, pe 29, DJ Sava și Mișa cu Tenerife, 28, Anda Dam, Dacă ar fi, 27, Vank, Așa și, iar pe locul 26, un hit care în ultima săptămână câștigă încă 11 locuri, Emily Sandé, Read All About It. Emily Sandé, Read All About It. Ne place foarte mult această piesă. Este clasată momentan pe locul 26 în clasamentul nostru Airplay 100. Este momentul să urcăm pe locul 25 și să ascultăm Kim Cesarian cu Undressed. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Feel hazy,

staționare pe locul 8 pentru Major Lazer și Amber. Am ascultat Get Free, iar acum urcăm, nu ne oprim până ajungem pe primul loc. Deocamdată, locul 7, Robin Thicke, T.I. și Pharrell Williams, Blurred Lines. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Everybody get up. Romania's Airplay 100.